Տիկին Ռեբեկա, դուք մասնագիտությամբ ուսուցիչ եք։ Մասնագիտությամբ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ եմ։ Տոշակառու, հիմա աշխատում եմ շուկայում, որի համար չեմ էլ ամաչում։ Քանի տարի է, որ շուկայում առևտուր եք։ 9-րդ տարին, 9 տարի։ 9 տարի շուկայում եք, բայց ավելի շուտ եք սկսել զբաղվել առևտրով։ Եվ առաջիններից մեկն էիք։ Այն ժամանակներում դեռ ամաչում էին ուսուցիչները շուկայում աշխատել։ Այո, ես ոչինչ չեմ ամաչել, որովհետև ես ամեն աշխատանք իրան տեղին կատարում եմ։ Դպրոցում ուսուցչու եմ եղել եւ ոչ մի աշակերտ թույլ չեմ տվել, որ անցնի սահմանը։ Երբեք աշակերտ աշակերտական սահմանում է եղել եւ հարգանքներ ելել եմ շուկայում էլ արձակուրդներին, ամառային արձակուրդներին, այո, շուկայում եկել, նույնիսկ Երևանից մթերքներ եմ բերել, ամեն ինչ զբաղվել եմ ամեն ինչով։ Թոշակյանցներից հետո արդեն դարձել եմ համարյա մշտական, բացի ձմեռային ամիսներից համարյա մշտական շուկայի աշխատող։ Ծննական տարում աշխատել եք դպրոցում ամառային արձակուրդներին, մի ամիս ամսուկես զբաղվել եմ այդ գործով։ Երբ ձեր աշակերտը եկել ձեզ տեսել է վաճառասեղանի հետևում, անհարմար չեք զգացել։ Սկզնական շրջանում անհարմար եմ զգացել եւ վիրավորված եմ եղել, թե ինչու ուսուցչին հասցրել են այն աստիճան, որ ընկնի շուկա։ Ինչու սոցիալական բարձր մակարդակը չէ, որ հնարավորություն ունենա յուրաքանչյուր մտավորական ապրի գոնե միջակ։ Այդ է պատճառը։ Թե չի ընդհանրապես առաջելու, ես ոչինչ չունեմ, ոչինչ չեմ արել, գողություն չես արել, օրինազանցություն չես անում, ոչինչ չես արել, ինչ համա պիտի ամաչի։ Չեմ էլ ամաչում երբեք։ Ուղղակի իմ աշակերտներից շատ-շատերը երբ ինձ տեսել իրենք են ամաչում մոտենալ ինձ, հերույս նայում են, ափսոսում, այո, ցավում էին, ափսոսում, շուրջում սրա նրա կողքին էլ ասում, մեր ուսուցչուհին է, մեր սիրելին է, բայց ափսոսավոր ընդեղ է, այդքան, ես ինքս չեմ ամաչում։ Ես տեսնում եմ ձեր վաճառասեղանին հանգավորված տողեր կան գրած, հա, շատ, ինչի մասին եք գրում։ Ամեն ինչ, ինչ վաճառասեղանին կա, ամեն ինչի մասին էլ գրված է, թե ինչ վաճառում եք։ Հանչ ու պատայի ծաղիկա, մթերք հայս, ինչում անամ կանաչեղեն է, ասացիլները, ամեն ինչի մասին։ Խնդրում եմ առաջինը ընթերցել։ Սեղանն առանց կանաչի տանտիրուհին կամաչի, համնոհոտը գերում է, տեսնողն անպայման գնում է, առեք համեմութ հարխուն չեք դիմանա մինչև տուն, իսկ մուրավետ ռեհանը զարդարում է սեղանը, բարին ձեզ հետ։ Այս տողերը օգնում են, որ առևտուրը աշխույժ ընթանա։ Ոչ, ուղղակի ես ուրախանում եմ, երբ երիտասարդությունն է ընթերցում։ Դա գովազ չի, գովազդի համար չեմ գրում, ես գրում եմ ուղղակի ինքս ինձ համար, իմ հաճույքն է դա, իմ հոբին է։ Այսինքն մինչև շուկայում առևտուր անելն էլ դուք ես գրում եք։ Թեմավորն էր ձեր մոտանավորների, դպրոցն էր, նայած ինչ միջոցառում էի կազմակերպում, կամ ես, կամ մեր ուսուցիչները, դպրոցի ուսուցիչները նույնպես օգնում էի ցանկացած միջոցառման, նվիրված գրողներին, նվիրված մեր զոհված ազատամարտիկներին, ամեն ինչի։ Նման հանգավոր տողեր տեսնում եմ նաև ուրիշների մոտ։ Ձեր ընկերներն են խնդրում գրել։ Այո, այո, յուրաքանչյուր խնդրումը ես էլ պատրաստ եմ։ Պատվերը տալիս են գրել, ենթադրենք, սացիլ են վաճառում։ Այո, ամեն ինչ, մասին, այնտեղ ժինգալով հաց եմ խում, գինի եմ վաճառում, գինու համար եմ գրել, ժինգալով հացի համար եմ գրել, ես ինչ իմանամ ամեն ինչ, մրգերն է, ինչ որ վաճառում եք ամեն ինչ համար, ով ինչ խնդրում է անում եմ բարյացակամ և հաճույքով։ Առանց որևէ հետի մտքերի, առանց որևէ առևտրի շուկայական։ Այս հարցում շուկայական հարաբերություններ չէ։ Երբեք, երբեք, այս հարցում շուկայական հարաբերությունները հետին պլան են մղվում։ Ենթադրենք ժենգյալով հաց թողները, ինչ որ ձևով վարձահատույց չեն լինում։ Ոչ մի ժամանակ։ Ասենք ժենգյալով հաց տա։ Ոչ, ես դուք չեք ընդունի։ Իհարկե չէ, իհարկե չէ։ Շնորհակալ եմ երիք հատ։ Օրինակ ժենգյալով հացի մասին ինչ է գրել։ Ժենգյալով հացի մասին դեր ա գրած, ես ա գկարդամ, մոտս եմ կա, իսկ ես, քանի որ ժենգյալով հացի միջուկներն եմ վաճառում, ինչ պետք է ժենգյալով հացի համար։ Այո, ժենգյալով հացի մեջ տարիք համոհոտով հաց կերեք, առեք համեմ բարավապորտ, սմսամ ու կոկանաչ տոպ, ճրճրոկն էլ թագուհի կնձմունձուկի մոտ կբազմի, էլ սպան աղճական դեղ կերնանջուկ վարդուկ ու պղպեղ, ավելուկ սոխու սամիտ, տտպա շարնել գցեք խլամիտ, եղինջ էլ թող լինի կծան, թրթնջուկն էլ ցանեք ցիրցան, խառնեք, թխեք հաճ ժինգյալով, ախորժակը կբացվի արցախ գալով, բարով տարեք, համով կերեք։ Թեյախոտերի մասին եք գրել, դեղաբույսերի մասին։ Դեղաբույսեր, այո, թեյախոտերն Արցախի կյանքը լավի կփոխի, Խնկածաղիկ Լորենի արևքուրիկ նիրբույրն ունի, անթարամու երիցուկ, թարմ չորացրած ավելուկ, վարդի թերթերու մասուր, ուրցն էլ գերում է, հոտով նիրսուր, ունենք նաև ուրց բուրավետ, մի քիչ լծրու այդ քանի հետ, խմիր ինչքան սիրտդ կուզի, այդպես է Արցախը բոլորին կհուզի, բարին ձեզ հետ։ Բացի նրանից, որ գրում եք այն մասին, ինչ վաճառում եք, եթե ձեր մեջ կա գրելու շնորը, դպրոցում այլևս չեք աշխատում, ինչ որ բան գրում եք։ Անպայման, ես օրինակ Ռուսաստանում այս ժամանակ երեխաների համար հավաքված նոր տարվա ամանորյա գիշերը ես խաղեր եմ կազմակերպում իմ գրած խաղիկներով, իմ գրած տաղիկներով, այդ բանաստեղծական տողերով, երեխաները հանդես են գալիս ծնողների առաջ եւ շատ էլ հաճելի ուրախ ժամանց է լինում։ Իմ հաճույքն է, իմ հոբին է, իմ տարերքն է դա։ Ամենայն դեպս չէի կուզենա, որ այսօր լինեիք շուկայով։ Երբեք, ես արդեն 72 տարեկան եմ, բայց այսօր էլ մեծ հաճույքով դպրոց կգնայի աշխատեի։ Դե այսօր արդեն 63 տարեկանից թոշակի են ուղարկում։ Սովետի ժամանակ 55 ալալ, 63-ն էլ մի քիչ հասակում է։ Բայց դե մարդիկ կան, որ հոգով երիտասարդ լինելով ցանկանում են աշխատել, սիրում են, ես էլ այդ մարդկանցից եմ։ Ենթադրենք շուկայում առևտրով չեք զբաղվում, միայն թոշակի հույսին եք։ Չէ, աշակերտներ կպահեի, ես այսօր էլ ես կարող եմ աշակերտներ ունենալ, եթե շուկա չգալ, բայց քանի որ տարվա կեսը ես Ռուսաստանում եմ լինում, եմ մի որդուսնու, դրա համար չի ստացվում, չեմ կարող մարդկանց խաբել։ Իսկ ինչն է ձեզ ստիպում տարվա կեսն անցկացնել Ռուսաստանում? Երկու որդի ունեմ, տարվա կեսը ընդեղ եմ գրում, կեսը ստեղ, ուղղակի ոչինչ, ուղղակի ցուրտ ամիսներում գնում եմ, էմի որդուս ուրախացնում, տաքորերին էլ ստեղ, ընդեղ չեմ աշխատում, գնում եմ երեխայիս մոտ հանգստանում, կարոտս առնում, նորից գալիս։ Եթե տարվա կեսն եք աշխատում, տաք եղանակների, գնորդների… Ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի, ես մշտական գնորդ չունեմ, կարող եմ երկու հոգի ուքե ծանոթներ են, բարեկամներ են… Գնորդների քանակի վրա չի ազդում ձեր գնալ գալ։ Եթե գաղտնիք չէ, օրական այնքան աշխատում եք, որ բավարարի… Այսօր շուկան վայրեջք է ապրում, կարելի այդպես ասել, մանավանդ մեր կենտրոնական շուկան, հազարից մի հոգի, որ մտնում է շուկա, այստեղ հիմնականում զբոսաշրջիկներն են գալիս, Ղարաբաղցիները, Ստեփանակերտցիները, հազվագյուտ, ամեն թաղամասում, ամեն տան կողքին մի շուկա կա, գերադասում են, այնտեղից գնենք, հանձնացնում մեր շուկան։ Շուկա մտնող համարյա թե չկա, շատ քիչ են հաճախորդները, համենայն դեպս էլի բավարարում այլ օրվա մեր ուտելիքը, մեր միրգը, ինչ որ կա, հնարավորություն տալիս է, գնենք, տանենք։ Թոշակի հետ հնարավորություն տալիս է… Այո, մի քիչ ավելի վաստակեր։ Տանը դեմ չեն, որ դուք շուկայում աշխատում։ Երկու որդուս էլ, թե այստեղ, եթե Ռուսաստան, երկուսի սրտին ցավ է տալիս, բայց ես չեմ կարող տանում նստել, հենց այնպես պարակ, ես սիրում եմ աշխատել։ Իսկ եթե բանջարանոց մշակեք, հետ էլ ենք զբաղվում, բայց քիչ է, ծառերը շատ են, շատ քիչ է, օրինակ թող մի ժամ աշխատես, երկու ժամ ընդդեմ աշխատելու բան չկա, մի երկու լակ կանաչ մանաչեր ու ես չի։ Եթե ասենք տարածք վարձակալել, չեմ ուզում, ես տարիքին չի համապատասխանում, տա երեխաներն են զբաղված։ Մանան դամուսին դել չկա, պարզավ է ես ազիվ գալիս եմ, ուղակի որ սանսկացնելու մի քիչ էլ բան վաստակելու։ Թատիլներ եք վաճառում, մրգեր եք վաճառում, եթե գնորդները քիչ են, մթերքը փչանում է, տանում են տուն։ Ասենք սատիլները ինչ պիտի անեն։ Մի քանի անգամ արդեն դեն եմ շփոթել, շփոթում ես, ուտելու չի, ոչ մի բան չի, ինժեներ հացի կանաչեր են տանում, ես ինժեներ հաստում, իսկ հիմա ասած ես շփոթում եմ։ Միայն եկամուտը չէ, նաև վնասը կարող է, անպայման։ Շատ թե քիչ փուլիսը գնում է Ռուսաստանում բնակվող որդին, չի ասում, ինչու եք չարչարվում, մնացեք Ռուսաստանում։ Այսօր ես չեմ կարողանում իմ հայրենիքին զգաշում, մեր որդին երկուսն էլ ասում են, չարչարում են նստել թոշակիս, բայց ես չեմ կարող նստել։ Սովորաբար գնորդները մեծ մասամբ կմահաճ են լինում, կարողանում եք հետները լեզու գտնել։ Մանավանդ եւ բանկավարժը հոգեբան։ Հաճախ ով է զիջում, դուք թե ասում են գնորդը միշտ ճիշտ է։ Որպեսզի վաճառես, պիտի ընդառաջես։ Արցախն խաղաղություն, ամենագլխավորը մեր երիտասարդներին կանաչ ճանապարհ եւ աշխատանք։ Իսկ տարեցներին այնքան թոշակ, որ ստիպած չլինեն։ Այո, այո, այո, թոշակառուներին այնքան թոշակ, որ ստիպած չլինեն շուկաներում թափառել։ Շուկաներում ստացել։ 200 Երբ սկսել եք զբաղվել առևտրով, ձեր հոգեբանության մեջ ինչ որ բան չի փոխվել։ Միայն վիրավորանք, ինչու ես այստեղ եմ։ մարդկային հարաբերություններում, որ ասենք ինչ չի փոխվում մարդկային հարաբերություններում, շուկայական հարաբերությունները չեն ազդում, չէ, երբեք չէ։ Շուկայում դուք ընկերներ ունեք։ Ինչու՞ չէ։ Ինչի մասին եք զրուցում այն ժամերին, երբ հարևտուր չի լինում։ Ես հիմնականում գրքեր եմ կարդում, անեկդոտների գրքեր, որ իրենց հասանելի լինի, հետո էլ Արցախյան բանահայությունն է գիրքը մոտս անընդհատ, մի քիչ Աստվածաշնչը։ Այդ երեք գրքերից անընդհատ հենց որ պարապեք մնում կարդում իրենց հետ, իրենք էլ լսում են հաճույքով։ Իրենք չեն սիրում ընթերցել, իսկ ես սիրում ընթերցելու, ժամանցս է տայում։ Այսինքն այդտեղ նույնպես զբաղում եք ուսուցչությամբ։ Մանկավարժությունը, լեզու, գրականությունը, իմ սիրն է, որտեղ է լինեմ։ Դուք մենակ չեք, եթե շրջենք շուկայում, կան շատ մտավորականներ, տարբեր մասնագետություններ, շատ կա, շատ։ Կարողանում ես թոշակառու չինի, էլի շուկա մտնի, գերադասելով հացը։ Ուղղակի գերադասում հացը։ Այստեղ ավելի շատ է վաստակում։ Այո, օրինակ ինձ համար ցավ է, երբ տեսնում եմ, որ զինվորականը թոշակի անցնելով ստիպված է առևտուր անել շուկայում։ Նմանավան զինվորականի թոշակը շատ բարձր լինի։ Դե թե էտա մեր բյուջեն, էտա մեր կարողությունը, ինչ կարող ասանիս։ Միայն թե խաղացում է, էտա մեր գլխավոր նպատակը։